ayeuna anjeun dumadak beut nyapi ke kasih masa impian meupeuy ka deudeung naha geuning beut tega. Lamun anjeun geus teu cinta bet ayeuna, na atuh lain harita, na atuh karek ayeuna dimangsa akang mepende tresna, na teu emut harita urang nyeun lampa nirca gogok kasono geuning sakotret anjeun nyeukeun rasa tila ayeuna anjeun dumadak beut nyapi keun ka asih masa impian meupeuy ka deudeung naha geuning beut tega. Lamun anjeun geus teu cinta bet ayeuna, na atuh lain harita, na atuh karek ayeuna dimangsa akang mepende tresna, na teu emut harita urang nyieun lampa nirca mogok kasono geuning sakotret anjeun nyieukeun rasa tila. Lamun anjeun geus teu suka, lamun anjeun geus teu cinta bet ayeuna, na atuh lain harita, na atuh karek ayeuna dimangsa akang mepende tresna, na hate emut harita urang nyieun lampa nirca gogok kasono